miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Jest poniedziałek, 24 czerwca. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To sprawa dla prokuratury, mówi minister sprawiedliwości o programie Villa Plus. Udało się ominąć weto Węgier w Brukseli. Ukraina dostanie 1 400 000 000 euro. System kaucyjny ma sprawić, że z parków znikną puszki i butelki. Sprawą programu Villa Plus powinna się zająć prokuratura, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Według najnowszych medialnych doniesień jedna z fundacji, która dostała 1 000 000 złotych w ramach tego programu, nie potrafiła przedstawić żadnych dowodów na wprowadzenie zajęć wymienionych we wniosku grantowym. Adam Bodnar powiedział dziennikarzom, że to dopiero wynik audytu, więc sprawa jest na bardzo wczesnym etapie. Myślę, że to jest kolejna sprawa, w której prokuratura powinna przeprowadzić kompleksowe postępowanie wyjaśniające, przygotowawcze. Zobaczymy, czy ono się zakończy, czy będą wnioski o uchylenie immunitetu. Myślę, że za wcześnie, aby o tym mówić, bo sprawa jest na dość wczesnym etapie. Jak donosi TVN24, w ramach programu Villa Plus Fundacja Pod Damaszkiem w 2022 roku otrzymała od Ministerstwa Edukacji dotację na zakup lokalu w apartamentowcu w Lublinie. Podczas audytu fundacja nie potrafiła jednak przedstawić żadnych dowodów na prowadzenie zajęć wymienionych we wniosku. Za fundacją Pod Damaszkiem stoi radykalnie prawicowy ksiądz Mirosław Matuszny, który nawoływał m.in., by tu cytat, w imię Chrystusa stawić czoło sodomickiemu terrorowi. Jest zgoda unijnych krajów na przekazanie Ukrainie 1 400 000 000 euro z zamrożonych rosyjskich aktywów. To pierwsza transza z zablokowanych w ramach europejskich sankcji aktywów Banku Centralnego Rosji. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Luksemburgu. Pieniądze z pierwszej transzy zostaną przekazane przede wszystkim na zakup amunicji i systemów obrony przeciwlotniczej. Ukraina potrzebuje większej pomocy i potrzebuje jej teraz, jeszcze przed latem, podkreślał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Unia Europejska w sumie zamroziła w ramach sankcji około 200 miliardów euro aktywów Banku Centralnego Rosji. Zyski z nich to rocznie od 2,5 miliarda do 3 miliardów euro. I tyle właśnie będzie otrzymywać Ukraina. Długo toczyły się rozmowy w sprawie podziału tych pieniędzy. Ostatecznie ustalono, że 90% zostanie przekazanych na zakup broni, a 10% na odbudowę. Z całej Unii tylko Węgry nie chciały się na to zgodzić, ale kruczki prawne pozwoliły krajom członkowskim ominąć weto. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A Budapeszt nadal blokuje zwiększenie Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego unijne państwa otrzymują rekompensaty za dostawy broni do Ukrainy. Z tego powodu Polska wciąż nie otrzymała prawie 400 milionów euro. O systemie kaucyjnym za opakowania po napojach rozmawiali przedstawiciele branży odpowiedzialni za jego wdrożenie. To konieczne, ponieważ wytwarzamy coraz więcej odpadów, a komunalne systemy zbiórki odpadów nie są wystarczające. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności podkreślał korzyści wynikające z pobierania kaucji za butelki plastikowe oraz puszki, w których sprzedawane są napoje. System kaucyjny to jest coś, co tak naprawdę ma doprowadzić do tego, że zanieczyszczenie środowiska opakowaniami po napojach znacząco, bardzo znacząco spadnie, ale również spowodować to, że to, co uda nam się zebrać, zostanie przetworzone. Filip Piotrowski, reprezentujący program ONZ do spraw ochrony środowiska, mówi, że system kaucyjny sprawdził się w krajach sąsiadujących z Polską. Estonii, gdzie przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego te opakowania stanowiły opakowania po napojach, 80% strumienia odpadów znajdowanych przy drogach, po wprowadzeniu systemu kaucyjnego raptem 10%. Ale też widać po na przykład rozmowach z dyrektorami parków narodowych na Słowacji, którzy odczuwają ogromną zmianę po wprowadzeniu systemu. To, że właściwie nie mają problemów z opakowaniami po napojach zalegającymi przy szlakach. System kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od początku przyszłego roku. Szczegóły rozwiązań wkrótce ma przedstawić resort środowiska. Słuchowisko na żywo Ferdydurkę Witolda Gombrowicza to atrakcja ostatniego dnia 23. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji w Sopocie. Na scenie Teatru Atelier publiczność na żywo ogląda m.in. Kazimierza Kaczora. Gombrowicz, Ferdydurkę, to nie jest łatwa literatura i ciekaw jestem bardzo, jak się przełoży na język radia, Teatru Polskiego Radia. Stąd spotkanie dodatkowo z publicznością, no jest takim pierwszym sprawdzianem, ale ten prawdziwy będzie dopiero, kiedy to się wszystko zmontuje i się

Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Zwykle o tej porze w poniedziałek witał nas głos Agnieszki Szydłowskiej, jednak dzisiaj w zastępstwie tej mam przyjemność poprowadzić nasze spotkanie w tonacji trójki. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Katarzyna Firyst-Wojtkowska. Razem jesteśmy do godziny 16 i zaczynamy od powitania lata. Zaczynamy od zespołu, który odkryłam stosunkowo niedawno, a który debiutował 3 lata temu, ale przygotowując dzisiejszą audycję, poszukiwałam czegoś, co będzie idealnym przywitaniem lata. Drugi album brytyjskiej formacji Cousin Kula ukazał się w marcu tego roku i musiał chwilę poczekać, aż zadebiutuje w trójce. Niemniej polecam wydawnictwo Vitamin D, bo jak sama nazwa wskazuje, myślę, że nawet w te nieco pochmurniejsze dni możemy sobie ją muzycznie suplementować. Brzmieniowo natomiast album Vitamin D od brytyjskiej grupy Cousin Kula kojarzy mi się nieco bardziej z brzmieniem Metronomii, a to zespół, który zalicza się do kategorii tych letnich, więc na chwilę jeszcze powracamy do albumu, który obchodzi swoje 10-lecie. Metronomii Love Letters. Thank you. get no sleep. Oh, my love, don't be mad. Cause I'll keep on writing. List miłosny został napisany przez Metronomii 10 lat temu i do dzisiaj z przyjemnością do tej piosenki i do całego wydawnictwa powracam. Tym bardziej, że Metronomii przez jakiś czas odwiedzało Polskę systematycznie w ramach koncertów. No między innymi 2 lata temu bodajże Metronomii zagrało na OFF Festiwalu i usłyszeć ten utwór na żywo to była ogromna frajda i przyjemność. A skoro festiwale zostały już wywołane, no to dzisiaj taki powrót wspomnieniami do tego, co działo się w miniony weekend. My jako trójka z przytupem weszliśmy w wakacyjny czas. Byliśmy w Sopocie, w Rzeszowie i Katowicach. No a dzisiaj takie podsumowanie w tonacji trójki tego, co wydarzyło się na tegorocznej już 19. edycji festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Zanim jednak to sięgniemy po album, który ukazał się w miniony piątek. I swim too quickly, cause big waves are hard to jump over. You're not sweet, not sickly. You don't taste like nothing when I'm sober. And I already wanna die. You just make it like 10 times worse. And I heard that you tell the guys I'm the worst. You come round on Monday, and goddamn you stink like you've missed me. I find it funny, you don't close your eyes when you kiss me. And I'm sick to your puppy eyes. You said boy should never cry. Well surprise, I bet no one's. flowers, I gave them to someone else. Told me that you love me, you're just talking to yourself. And I don't wanna know, I don't wanna hear it, that you got that self out. You're so conceited, yeah. Który, jeżeli chodzi o teksty, chyba bym nazwała mało wakacyjnym, ponieważ opowiada o trudnych rozstaniach. Lola Young i jej album This Wasn't Meant For You Anyway ukazał się w miniony piątek i bardzo dużo się wokół tego albumu dzieje, więc nie mogło go dzisiaj zabraknąć w naszym spotkaniu, ale to, co jest charakterystyczne dla brzmienia Brytyjki, to humor, bo nawet i on pojawia się chwilami w tych nieco ostrzejszych i mocniejszych momentach na całym wydawnictwie. My na pewno będziemy powracać do Loli Young, która zyskuje coraz większe grono fanów, nawet wśród artystów takich jak Snoop Dogg, Tyler, The Creator, Little Sims czy nawet Lily Allen. A teraz zrobimy zwrot w stronę sceny polskiej. Thank you. to Hati Vati, czyli Piotr Kaliński w nowym utworze Ueno, który rozpoczyna chyba, można śmiało powiedzieć, nowy etap w twórczości tego producenta, która zawsze była trudna do zaszufladkowania, bo Hati Vati to projekt, który czerpie z różnych gatunków muzycznych i tak niebawem ukaże się pełne wydawnictwo pod szyldem brytyjskiej wytwórni R&S Records, na którym to usłyszymy, jak elektronika łączy się z jazzem, bo do współpracy Hati Vati zaprosił Rafała Dudkiewicza na perkusji, Pawła Stachowiaka na basie i Piotra Chęckiego, znanego z zespołu Nene Heroin, na saksofonie. A skoro jazz został wywołany, no to chyba czas powrócić do wspomnień z festiwalu Nowa Muzyka. Thank you. Immortal Onion i Michał Jan w utworze OK Boomer. Zespół, który miał szansę pojawić się ostatniego dnia festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach i występ, który oczarował wielu, wielu festiwalowiczów. Między innymi właśnie ten utwór, który w wykonaniu na żywo fantastycznie wypadł, gdzie saksofon, można powiedzieć, zrobił pewnego rodzaju walkę z perkusją. Chwilami Immortal Onion grało bardzo, bardzo mocno, mocniej niż na nagraniach studyjnych. Natomiast zauważyłam, że festiwal Nowa Muzyka to oczywiście nie tylko elektronika, gdzie elektronika stanowi taki główny filar muzyczny, ale też i ogromna różnorodność, bo w tym roku przynajmniej dużo jazzowych rzeczy się pojawiło. Dużo też gości przybyło z Trójmiasta, z tej sceny trójmiejskiej, no ale też nie zabrakło muzyki etnicznej. We'll be right back. Koko, czyli zespół z Demokratycznej Republiki Konga, odwiedził także festiwal Nowa Muzyka w Katowicach. Wczoraj, już mi się dni mylą, przedwczoraj w sobotę, z nocy z soboty na niedzielę, Koko zagrało koncert, który trochę, nie chcę mówić, że rozczarował, ale liczyłam na jakąś taką niesamowitą energię, więc postanowiłam podejść bliżej sceny i faktycznie wtedy ją mogłam całkowicie poczuć. Nagle miałam wrażenie, że tych wszystkich ludzi, którzy razem ze mną tańczą i bujają się do muzyki Koko, skądś znam, ale prawda była taka, że nikogo stamtąd nie rozpoznawałam, ale nawiązała się między nami jakaś taka wspaniała więź, jakbyśmy byli jednym wielkim społeczeństwem, które całkowicie potrafi, rozumie i lubi po prostu twórczość Koko. Myślę, że fajnie by było, gdyby zespół Koko powrócił jeszcze kiedyś do Polski. Liczyłam też na to, że zobaczę te wszystkie instrumenty, które Koko buduje do tworzenia muzyki, no bo podobno tam są puszki metalowe, silnik samochodu, jakieś plastikowe kubki, ale to wszystko znikło ze sceny. Były tylko komputery, bębny i liczyłam na to, że będzie to jakieś widowisko. A tu proszę, dwójka artystów wystąpiła przed nami i zrobiła małe show, które było naprawdę odczuwalne pod samą sceną. No a teraz przeniesiemy się do muzyki nieco bardziej eksperymentalnej, bo Festiwal Nowa Muzyka to nie tylko jazz, elektronika, ale także instrumenty. Czasami nawet wystarczy jeden instrument i niesamowita kondycja, by stworzyć wspaniały koncert. I taki między innymi wydarzył się na festiwalu w wykonaniu Bendika Giske, czyli norweskiego kompozytora i saksofonisty, z którym miałam szansę zamienić parę słów. O tym wywiadzie na pewno jeszcze będę mówić i go przedstawimy oczywiście na antenie Trójki, ale dzisiaj taki mały przedsmak. Hi, this is Bendik Giske and you are listening to Trójka Polskie Radio. I'm Thank you. Niloufer Jania przed chwilą w utworze Stabilize, utworze, które również miałam szansę usłyszeć 2 lata temu na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. No właśnie to jest tak, że festiwale to nie tylko szansa do odkrywania, poznawania, spotkania się ze znajomymi, czy też właśnie z artystami na żywo, ale też niesamowita kolekcja muzycznych wspomnień lata. Myślę, że do nich także może zaliczyć się przynajmniej w moich wspomnieniach zespół Cher, który ostatnio wydał swoją epkę i teraz prezentujemy utwór Close Friends. Zespół Cher i utwór Close Friends, a nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca, za chwilę serwis Trójki, a skoro zrobiło się wakacyjnie, spokojnie, a zarazem festiwalowo, to dzisiejszą audycję w tonacji Trójki kończymy artystką, która zagra na tegorocznej edycji festiwalu Unsound. Ja dziękuję bardzo za to spotkanie, Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska, do usłyszenia.